कर्तृक कर्म कर्तृ तीन प्रकरण समाप्तम। इसमें कोई संशय था? कुष्यति कुष्यते ये हो गया, रज्यति रज्यते, तो वहाँ कोशिशिष्ट रक्षिष्ट है, वहाँ चिणबदीट होना चाहिए, यही था ना संशय। कोशिशिष्ट में जैसे एक पक्ष में हुआ रक्ष लुंग लकार में, एक पक्ष में चिणबदीटी रूप होना चाहिए, ये था ना। ये अब मालूम है किसको चिणबदीटी क्यों नहीं हुआ, ढूंढ रहे थे ना। अरे उसके पहले भी कुछ देखा चिणबदीट तो स्यादेव पहले आया था, यहाँ चिणबदीटी क्यों नहीं हुआ पहले। और उसके पहले जो धातु कहीं देखा, इसका समाधान कुछ है मालूम? चिणबदीटी किसको होता है? हाँ, ये अजंत धातु नहीं है, शिशु अज्जन गृषण, जो निजंत है पहले आया था, नी ग्रंथि संथि आदि वो सब अजंत है। अजंत होने के कारण वहाँ तो चिणबदीटी हो जाएगा। और ये जो धातु कुश धातु रंज धातु, ये कितने अच्छे अंत में अजंत है, कहाँ से चिणबदीटी प्राप्त है? प्राप्त ही नहीं, उसको ढूंढते ढूंढते यही अजंत ही नहीं हलंत है, वहाँ चिणबदीटी कैसे हुआ? भावकर्मण आत्मनिपद हो जाएगा, और चिण चिन्ह ये भी हो जाएगा, लुंग लकार में चिली को चिन्ह होगा वो तो हो जाएगा, किंतु सीउटतासी में चिन्ह चिणबदीट प्राप्त नहीं है। अभी लकारार्थ प्रकरण चलेगा, अभिज्ञा वचने लिट, अभिज्ञा है स्मृति, स्मृति बोधि ने उपपदे भूतान अद्यतन धातु लिट सैत, भूत अनद्यतन भू स्मृति बोधि ने उपपद रहन से भूत अनद्यतन से लिट हो जाएगा। लिट लकार लंग लकार होता अनद्यतन भूतने, अनद्यतन लंग उसका अपवाद है, अनद्यतन में तो भूत में लंग प्राप्त थे प्राप्त है, किंतु स्मृति बोधि निवाचक उपपद रहेगा तो लिट हो जाएगा, तो लंगोपवाद। स्मरसि कृष्ण गोकुले वत्स्याम, ये अतीत का है, अतीत अर्थ में वत्स्याम किस कलाकार में, यहाँ स्मृति बोधि बोधि विवाचक कौन है? स्मरसि स्मृति बोधि उपपदन से गोकुले वत्स्याम एवं बुद्ध से चेतस इत्यादि प्रयोगे भी बुद्ध्य से चेतस इत्यादि स्मृतिवादक पद प्रयोग करेंगे तो अनद्यतन भूत में क्या लकार होगा? लिट हो गया। तेषामपि प्रकरणादि वचन स्मृतो वृत्ति संवाद, तेषाम केषाम बुद्ध्य से चेतस इत्यादि शब्द धातुओं का प्रयोग प्रकरण से स्मृति के लिए होगा, बुद्ध्य से याद करते हो स्मृतो, तो इसलिए लिट लकार। न यदि यद का सत्य तो यद यदि यदि न यद योगे उत्तम न यद उपपद यदि रह गया यद का योग हुआ तो अनद्यतन भूत में जो लिट लकार कहा गया वो लिट नहीं हो गया नहीं होगा। अभी जाना श्री कृष्ण यद माने अभुक्ष मही, अभुक्ष मही किस लकार का है? लंग लकार। यहाँ अभी जाना में स्मृतिवाचक पद होने पर भी अभिज्ञा वचन लिट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? न यदि यदि निषेध हो गया। विभाषा साकांक्षे साकांक्षे विभाषा विभाषा लिट सियात, उक्त विषय स्मृति बुद्धि ने उपपद हो भूतानद्यतन हो जहाँ प्राप्त था अभिज्ञा वचन लिट, वहाँ साकांक्षे हो तो लिट विकल्प से होगा, उक्त विषय लिट वा सियात। लक्ष्य लक्षण भावेन साकांक्षश्चेत धात्वर्थ, लक्ष्य लक्षण भाव से धातुअर्थ यदि साकांक्ष, साकांक्ष कैसा है? स्मरसि कृष्ण वने वत्स्याम तत्र गाचारयिष्यामः, स्मरसि कृष्ण वने वत्स्यामः लिट लकार है, और तत्र गाचारयिष्यामः वास करते थे और गोचराते थे, इसमें वत्स्यामः गाचारयिष्यामः वास और गोचारण दो हुआ, वास करते थे और गोचराते थे, तो वास करके गोचराते थे, तो गोचराना चारण हो गया लक्ष्य और लक्षण हो गया वास। लक्ष्य तो अनित्य लक्षण, ज्ञापक हो गया वास और ज्ञाप्य होता है चारण। तो वास करके गोचराते थे, तो यहाँ साकांक्ष होने के कारण विकल्प हुआ। विकल्प होने से क्या होगा, वस्याम चारयिष्याम लिटि हुआ, पक्षे लौंग हो जाएगा। पक्षे लौंग हो जाएगा तो अवसाम अचारयाम, टीका में है वन्य पूर्वम वने अवसाम वनेगा अचारयाम इति यत् तद हे कृष्ण स्मरसि अर्थ है। यद शब्द योग यद योग होने पर यहाँ प्राप्त है दोनों, न यदि से निषेध प्राप्त है, विभाषा साकांक्ष से विकल्प प्राप्त है। पर कौन है क्या हिसाब करने के देर लगता है क्या इतने देर लगता है, दोनों सूत्र सामने है, पर कौन है इसलिए हिसाब करना पड़ेगा। विभाषा साकांक्ष पर होने के कारण यह शब्द योगे भी न यदि बाधित्वा परत्वादि विकल्प, न यदि से बाध निषेध है, क्या निषेध है लिट का निषेध है, किंतु उसको बाद करके विकल्प हो जाएगा, एक पक्ष में लिट एक पक्ष में लंग हो जाएगा। परोक्षे लिट पहला आया है, परोक्षे लिट होता है चकार, कैसा परोक्ष है अनाद्यतन भूत परोक्ष। उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष में लिट लगाकर का प्रयोग होता है, उत्तम पुरुष में परोक्ष कैसे होगा, अपने तो स्वयं किया था गया था, तो परोक्ष कैसे होगा। उत्तम पुरुषे चित्त विक्षेपादिना पारोक्षम, चित्त विक्षेप होता है, चित्त विक्षेप होकर कुछ ना कुछ बोल दिया था, रात में सो गया उसमें कुछ बोल दिया था, वो परोक्ष हुआ। चित्त विक्षेपादिना पारोक्षम, सुप तो हम किला बिला लाप, सो गया था क्या क्या बोल दिया, क्या क्या जो बोला है वो अपने लिए परोक्ष हो गया। बहु जगत पुरस्ता तस्य मत्ता किला हम, चित्त विक्षेप होकर के कुछ कुछ बोल दिया, अभी मैं सोच रहा हूँ, कभी क्रोध हो क्रुद्ध होकर कुछ कुछ बोल दिया, चित्त विषय कुछ बोल दिया, अभी स्मरण आ रहे क्या क्या मैं बोल दिया। बहु जगत, जगत कहाँ कहाँ है, उत्तम पुरुष से जगत बने दूसरा बनेगा, बहु जगत कर्ता कौन है पुरस्तात तस्य मत्ता किला हम, ये उत्तम पुरुष प्रयोग हो गया। अत्यंता पन्नवे लीट वक्तव्य हो, अपन अपलाप करने के लिए अत्यंत, यहाँ अपरोक्ष है परोक्ष नहीं, परोक्ष होने से तो हो जाएगा लीट, किंतु अपरोक्ष होने पर भी लीट हो जाता है अपलाप करते समय। कलिंगेशु अवास ही प्रश्न करते, कलिंग में वास गया था क्या है, ना हम कलिंगा ने जगह हम गए नहीं, गया है वास किया था, अत्यंत अपलाप कर ना हम कलिंगान बस जगाम, जगाम कौन सा लकार है लीट लकार में, अपलाप करने के लिए अत्यंत अपलाप झूठ बोलता है, तो कहते हैं ना हम कलिंगान जगाम, हम तो गए ही नहीं देखे ही नहीं वहाँ, क्यों जा करके रह करके आया। कलिंग अंग देखो टीका में नीचे से चतुर्थ पंक्ति, अंग वंग कलिंगेशु सौराष्ट्र मगधेशु च तीर्थयात्रा विनायात पुनः संस्कार मरति। अंग वंग और कलिंग, अंग कौन सा है बोले में, मुंगेर, अच्छा अंग वंग तो है और कलिंग सौराष्ट्र है गुजरात में, और मगध भी उत्तर मगध है, और मगध हो गया और अंग भी, अच्छा ये इतना हो गया अंग वंग कणिक सौराष्ट्र मगध, तो एक सौराष्ट्र वहाँ शायद समुद्र किनारे में मछली खाते होंगे सोमनाथ फेराबल में, हाँ सौराष्ट्र सोमनाथम जो अंग वंग कलिंगेश सौराष्ट्र, वहाँ तीर्थयात्रा के लिए तो जा सकते हैं, तीर्थयात्रा बिना, तीर्थयात्रा के बिना ऐसे कोई गया तो पुनः संस्कार होते, फिर संस्कार करना चाहिए, फिर शिवरात्रि को प्रायश्चित करना, इसलिए नहीं जाना चाहिए यह अभिप्राय, और कभी गए तो तीर्थाटन करना चाहिए, इसे स्थल में कहीं गया तो जरूर कहीं ना कहीं तीर्थ मंदिर दर्शन करके आना चाहिए। उसके बिना खाली जाकर आ गए तो फिर संस्कार करना पड़ेगा। इसलिए कोई कोई सोचते इसलिए हम तो संस्कार नहीं कराए एक साथ कराएंगे पूरा घूम घूम करके अंत में करेंगे। हा सत्सत्व लंग च सत्सत प्रयोग करते लंग भी लंग च लीट हो जाएगा। अनेरूप पदयोर लीट विषय लट लंग सात लीट चात लीट। ये यदि ह सत्सत उपपद रहे तो लंग भी लीट भी दोनों हो जाए। यह ह अकरोत चकार वा यह ह अकरोत यह ह चकार ह के योग में अकरोत लंग हो गया और चकार लीट हो गया। सत्सत अकरोत सत्सत चकार वा सत्सत ह करे ये ह सत्सत में योग में ऐसे हो जाता है लंग लीट दोनों होता है। प्रश्ने चा सन्न काले प्रश्ने च आसन्न काल समीप काल हो तो प्रश्न यहाँ प्रष्टव्य प्रश्न प्रष्टव्य प्रश्न भाव में होता है तो यहाँ प्रष्टव्य हो गया प्रश्न पूछने जाने का। आसन काले पृच्छ्यमाने अर्थे प्रश्न शब्द पृच्छ्यमान अर्थ में प्रष्टव्य पृच्छ्यमाने अर्थे लीट विषय लंग लीट उस्त लीट लंग और लीट दोनों। अगच्छत किम प्रश्न होने से अगच्छत किम कौन सा लकार अजगाम किम दोनों यहाँ परोक्ष अपरोक्ष के लिए नहीं। अगच्छत किम जगाम किम अगच्छत तो अपरोक्ष में प्रयोग होता है और जगाम परोक्ष में। किंतु यहाँ प्रश्न करने से आसन काल पास समीप हो तो दोनों प्रयोग हो सकता है। अनासन नहीं तो आसन नहीं तो कंसन जगान किम कंसम जगान किम यहाँ आसन काल है समीप काल नहीं उन सती तो बहुत ही है तो यहाँ लंग नहीं लीट ही है लंग नहीं होता है। लट स्मे स्मे पात्र ने कंस हाँ मारा भगवान ने जघान अंधा तुगा लट स्मे में स्म के योग में लट लीटो अपवाद जहाँ लीट प्राप्त है वहाँ स्म लगाने से लट हो जाएगा। लीटो अपवाद यजति स्म युधिष्ठिर यजति स्म युधिष्ठिर कहने से युधिष्ठिर यजति स्म तो लट लगा हो गया लीट के अर्थ में। अपरोक्षे च ये तो लीट के स्थान पर लट हो गया किंतु कहीं अपरोक्ष में भी स्म योग में लट कर होता है। यही है बहुत प्रयोग जो आजकल होता है लट स्मय में तो लट हो गया लीट के स्थान पर अतीत बहुअतीत अपरोक्ष में किंतु अपरोक्ष में भी भूतानद्यतन लट स्यात स्मयोगे भूत अनद्यतन भूत हो अनद्यतन अद्यतन में नहीं होगा। अद्यतन में तो लट हो जाता है वर्तमान समीप्यात बंद कर दे भूतानद्यतन लट स्यात स्मयोगे एवं स्म पिता ब्रवीति एवं स्म पिता ब्रवीति कहन से ये काल परसों की कोई हो तो हाँ लट हो गया स्मयोग में अतीत है। अनद्यतन भूतवन से क्या होना चाहिए लंग होना चाहिए तो लंग नहीं तो लट में हो गया एवं स्म पिता ब्रवीति। ननु पृष्ठ प्रतिवचने ननु का सप्तमें तो ननु ननु तो है शब्द स्वरूप लेकर के स्वम रूपम शब्द स्याप शब्द संज्ञा ननु शब्द उपपद रहेगा तो पृष्ठ प्रतिवचने प्रश्न से उतरे। अनद्यतने परिचित निवृत्तम अनद्यतन परिचित चलाएगा केवल भूते लौट जात भूत अतीत में लौट हो जाएगा भूतकाल में सामान्य भूत में लौट हो गया। अकाशी किम अकाशी क्या अतीत में प्रश्न किया तुमने किया उत्तर क्या देते ननु करुमी भो करुमी भो का क्या था कर रहा हूँ नहीं कर लिया ऐसा तो ननु करुमी भो ननु देने से यहाँ पृष्ठ का उत्तर दिया तो करुमी भो कर लिया इस अर्थ में अनद्यतने परोक्ष में भूत में लट कौन से क्या हुआ कर लिया कर रहा है, कर लिया करो में वो कर, नहीं तो कहते कर लिया, हाँ कर रहा हूँ आओ आ रहा हूँ बैठे उठा नहीं चलो हाँ जा रहा हूँ आ जाओ हाँ आ रहा हूँ ऐसे कहते ना जा रहा बैठे कहते आ जा रहे वर्तमान समय पे वर्तमान कहते, किंतु यहाँ कर लिया है, कर लिया है कत करो में भो नन्नोर विभाषा न और नु दो है, न और नु दोनों के योग से विकल्प से होगा लट होगा, न शब्दे नु शब्दे च लट वा स्यात, ऐसी जो पुष्ट प्रतिवचन है। अकार्षी किम उत्तर दिया न करोमी, न करो मतलब नहीं किया, और नाकार्षम, नाकार्षम में कौन सा लकार लुंग लंग अकार्षी लुंग है लुंगे लुंग है, क्योंकि अनादत्तन पर निवृत्त हो गया, निवृत्त होने से सामान्य लुंग है, अकार्षम अकार से लुंग है, अकार्षम न अकार्षम नहीं किया। अहम नु करूमि, अहम नु कर्मि यहाँ क्या अर्थ है, हैं हाँ निश्चय कर लिया, अनु कर्मि कर लिया, अहम न अकार्षम, अहम नु अकार्षम क्या है, क्या है नु है क्या है, तो यहाँ लुंग और लट दोनों विकल्प हुआ। पूरी लुंग चास में, पूर के पूरा शब्द है के पूरी लुंग, पूर्व उपपदरण से पूरा शब्दरण से लुंग च अस्मे, न स्म इति अस्म अस्मं तस्मिन् अस्मे, स्म शब्द नहीं हो तो अनद्यतन ग्रहण मंडूक प्रत्या अनुवर्तते, अनद्यतन की फिर अनुवृत्ति आ गई, निवृत्त हो गया था मंडूक प्रत्या, पूरा शब्द योगे भूतानद्यतने विभाषा लुंग, थोड़ा कम करो, पूरा शब्द योगे भूतानद्यतने विभाषा लुंग, हाँ भूतानद्यतने विकल्प से लुंग हो जाता है पूरा के योग से, चात लट लुंग च, च से क्या लेना अस्मे का क्या थे, न तो स्म योगे, स्म के योग हो तो नहीं होगा, पक्षे यथा प्राप्तम विकल्प से चात लट, अच्छा विभाषा की अनुभूति है पुरस्तुत्र से विभाषान से तीन हो गया, लुंग और लट पक्षी यथा प्राप्तम, हाँ लट लुंग और लंग है, अनद्यतन ग्रहण है भूत है, तो तीन हो गया लंग लुंग लट। वसंती यह पूरा छात्रा, यह पूरा छात्रा वसंती, पूरा योग से छात्रा वसंती, पूरा अवासु अवसन, और ऊस हुआ ऊस मतलब लीट भी हो गया, अब अनद्यतन परोक्ष हो गया तो ऊस हो, और अपरोक्ष हो तो अवसन, सामान्य अवास लुंग और लट हो गया, कितने लगा रहा हो गया चार हो गया। अस्मे किम स्म युग तो पूरी लुंग चास में लग जाएगा, नहीं लगा, वहाँ क्या लगेगा लट्स में, यजति स्म पूरा, पूरा योग होने पर भी स्म योग होने से ये पूरी लुंग चास में नहीं लगेगा, लट्स में लट भविष्यति तनु वर्तमाने, ये आगे भविष्यति, भविष्यति गम्यादेय सूत्र है, वहाँ से भविष्यति की अनुवृत्ति है। यावत् पुरा निपातयोर् लट, यावत और पुरा ऐसा जो निपात है इनके योग में से योग से लौट होगा। यावत भूंगते पुरा भूंगते, ये यावत शब्द अन्य भी है निपात नहीं है, तो वहाँ नहीं लगेगा, निपाता वे वो निपाता वे तो निश्चय द्योतयत, यावत भूंगते कहता है निश्चय पूरा भूंते कहकर निपात निश्चय अर्थ में, निपात हो किम यावत दास्यते तावत भुक्षते, जितने देंगे इतने खा लेगा, तो हाँ नहीं लौट नहीं हुआ दास्यते भुक्षते में, कर्णभूतया पुरायास्यति, पुरायास्यति में पूर है तृतीयांत पुरा, पुरायास्यति हाँ पूर शब्द है तृतीयांत पुरा है, ये कर्ण तृतीया दे रहा कर्णभूता इसलिए दिया है वो तृतीयांत पुरा है, निपात नहीं है, घर है पूरे है नगर है कर्ण उसके द्वारा जाएगा, पूर के द्वारा जाए कहें से वहाँ कर्णभूता पुरा या आश्रति कहन से यहाँ निपात नहीं है, निपात नहीं उनसे क्या नहीं हुआ लौट नहीं हुआ लेट हो गया। विभाषा कदा करियो हो, कदा और करी योग से विकल्प से लौट होगा, भविष्यति लौट वास्यात भविष्यत में, भविष्यति की अनुभूति है भविष्यत में लौट होगा, कदा और करी, कदा करी वा भुंगते भोक्षते भुक्ता वा, कदा भुंगते, कदा भुंगते मतलब कब कब खाएगा, कब खाएगा भगवान कहे तो भुगते, सब कहेंगे तो भुगते, कदा करी भुंगते कदा हो करी हो, और भुंगते दो आगे भोक्ष्यते भोक्ता, भोक्ष्यते प्रयोग होगा जब सामान्य भविष्य में, और भोक्ता अनद्यतन, अनद्यतन में है लूट है, और सामान्य भविष्य के लिए लेट है, भोक्ष्यते भोक्ता वा किम वृत्ते लिप्सायाम, किम वृत्तम, किम शब्देन वृत्तम, किम वृत्तम किमा, किम का तृतीयांत किमा वृत्तम, किम वृत्तम किम शब्देन वृत्तम, वृत्त का तो निष्पन्न, किम शब्द से निष्पन्न जो शब्द है किम वृत्त, किम प्रातिपदिक से सुबंत सुप आने पर जो शब्द बनेगा उसको कहा जाएगा किम वृत्तम, किम शब्देन निष्पन्न, किम शब्द मूल प्रातिपदिक उसे शुभ शुभ सुप योग होने से जो शब्द बनेगा वह किम वृत्तम, किम वृत्तम विभक्त्यंतम, विभक्त्यंत मतलब किम प्रातिपदिक से विभक्ति आने पर जो रूप होगा वो किम वृत्तम, प्रातिपदिक क्या है और उसमें विभक्त्यंत है, क्योंकि विभक्ति के बिना सुप्तिगंत पद नहीं होगा तो अपदम न प्रवंजित पद संज्ञा तो विभक्त्यंत किम वृत्तम। भविष्यति लटवास्यात लिप्सायाम, लब्धो मिच्छा लिप्सा प्राप्त करने की इच्छा है तो भविष्य में लौट हो जाएगा विकल्प से। कम कतरम कतम वा भोजयसी, लौट विकल्प से किसको खिलाओगे, हमारे खाने की इच्छा है लिप्सा है तो कम कतरम कतम वा भोजयसी, किसको दोनों में एक किसको बहुत है, एक कोई भोजन खिलाना चाहते हैं एक ब्राह्मण खिलाए तो पूछते कतम खिला भोजयसी थे किसको, तो हवन खाने की इच्छा है, इच्छा है क्या पूछो जाकर पूछो, कम कतरम कतम भोजयसी भोजयती भोजयसी भोजयिष्यति भोजयितासी, तीन हो गया भविष्य में भोजयिष्यसि भोजयितासी, भोजयितासी मतलब अद्यतन नहीं अनद्यतन, आज हो तो भोजयिष्यसि, यदि अनद्यतन निश्चित है तो लूट होगा, अनद्यतन निश्चित नहीं हो तो लेट होगा, आज होगा भविष्य तो कभी हो अनिश्चित में, अरे भोजयसी लौट हो गया। लिप्सायाम किम कह पाटलिपुत्रम गमिष्यति, यहाँ लौट नहीं होगा, यहाँ लिप्सा नहीं लब्ध मिच्छा नहीं है, जाना नहीं चाहता है तो वहाँ प्राप्त करने की इच्छा है तो लौट हो गया। लिप्सायाम किम शब्द यहाँ है किम वृत्तम, कह शब्द तो है किंतु यहाँ लौट नहीं होगा, पाटलिपुत्रम गमिष्यति। लिप्स्यमान सिद्धौ च, लिप्स्यमान से सिद्धौ सिद्धि चाहिए, लिप्स्यमान मान सिद्धौ असिद्ध लिप्स्यमान से सिद्धि इकार चाहिए, लिप्स्यमान सिद्धौ लिप्स्यमानेन अन्नादिना स्वर्गादि सिद्धौ गम्यमानायां भविष्यति लट वास्यात। लिप्स्यमानेन अनादिन अन्नादिना लब्धम इष्यमान लिप्स्यमान, लिप्स्यमान अनादि प्राप्त करने की इच्छा है अनादि जो वो अन्नादिना स्वर्गादि सिद्धो गम्यमानायाम, स्वर्गादि की सिद्धि निश्चित होने पर भविष्यति लौट हो जाएगा विकल्प से लौट भाष्यात। अन्यथा विकल्प हो जाएगा, लट नहीं होगा तो लूट लिट यथा प्राप्त। यो अन्नम ददाति स स्वर्गम याति, यो अन्नम ददाति स स्वर्गम याति, ब्राह्मण को हमको जो अन्न ददाति स स्वर्गम याति। इलिप्से माने स्वयं प्राप्त करना चाहते हैं, समझे, ज्योतिष बोलते जो अन्न दान करें तो स्वर्ग जाएगा अर्थात हमको दे दो, यो अन्न ददाति स स्वर्गम याति, यो दास अन्न ददा दास्यति स स्वर्गम यास्यति, अन्नम दाता स स्वर्गम याता, अन्नम दाता, दाता कौन सी भी होती है, लूटे त्रिच प्रत्यय में भी बनता है, दाता दाता रो दाता रह, अतिंगत में दाता दाता रो दाता रह, अन्नम दाता स स्वर्गम याता, याता भी ऐसे लूट लगा रहे, हाँ अन्न देगा तो स्वर्ग जाएगा, समझे, जो भोजन देगा वो स्वर्ग जाएगा, बुनने फिर अन्नदान करने वाला ये देगा खिला देगा। ये लिप्से माना सिद्ध हो, ये गलत नहीं, ठीक है, झूठ बोलकर नहीं, दान करे तो स्वर्ग प्राप्त करेगा। लोडर्थ लक्षण च, लोडर्थ लोट लकार में जिस अर्थ में सब लोट का अर्थ, विधि निमंत्रण सूत्र बोलो, और लोट च तो लोट के अर्थ में प्रेस आदि प्रेस निमंत्रण आदि है, तो उसमें लक्ष्यते ये न तस्मिन अर्थे लक्षणम, लक्ष्यते नहीं तो लक्षणम करने में लुटे तस्मिन अर्थे, लोड अर्थ प्रेस आदि लक्ष्यते ये न तस्मिन अर्थे वर्तमान धातुर भविष्यति लट, वाह विकल्प से लट हो जाएगा, एक पक्ष में लट अन्य पक्ष में लिट लुट हो जाएगा। कृष्ण चेद भुंगते तम गास चारय, कृष्ण चेद भूंगते तम गास चारय, क्या है, कृष्ण का भोजन है लक्षण, तो उसे भोजन करो, लोडर्थ प्रेसादि है लक्ष्यते ये न तस्मिन वर्तमान धातु लट हो गया, भूंगते अपक्षे लूट लिटो लूट हो जाएगा, लिट कृष्ण चेद भोक्ता, कृष्ण चेद भोक्षते दोनों हो गया, भोक्ता कौन सा लकार और लिट में भोक्ष रे, आगे त्वम गास चारा ये तो हो गया, तो यहाँ लक्ष्य, यहाँ कृष्ण भोजन होता है लोडर्थस्य गोचारण प्रतिशत लक्षण, लक्षण हो गया कौन, गोचारण का, गोचारण के प्रेरणा करते किसको कहते, तुम गोचराओ, कृष्ण भोजन करेगा तुम गोचराओ, तो कृष्ण चेत भोक्ता भोक्षते भुंगते, पहले लट हुआ नहीं तो लीट होगा लूट होगा दोनों, यहाँ लक्षण कौन हुआ, कृष्ण भोजन वो होगा, उत पक्ष में लूट लेट हुआ, कृष्ण चेत भोक्ता तम गास चारे, कृष्ण चेत भोक्षते अतः भुंगते दोनों पक्ष में, अतः चेत का तो यद्य अर्थ कुछ नहीं है, कृष्ण खा रहा है तुम खाएगा तुम गोचारण चराओ, कृष्ण भी भोजन करेगा तुम गोचराओ, हाँ उनकी यशोदा ने कहा होगा कभी अन्य तुम जाओ कभी गाय चारा कृष्ण भोजन करेगा, कृष्ण यदि भोक्ता, यहाँ चेत का थे यदि नहीं, यहाँ लक्षण कृष्ण खा रहा है तुम गाय चराओ खाएगा तुम जब गाय चराओ, वहाँ प्रेसा दिया गया लोड का अर्थ इनको प्रेरणा करते हैं। लिंग चोर्ध मौहूर्ति के, लिंग च, लिंग च और लौट भी हो जाएगा, ऊर्ध्व मुहूर्तिक क्या, ऊर्ध्व मुहूर्ताद भव, ऊर्ध्व मुहूर्तिक मुहूर्ताद ऊर्ध्वम भव, एक मुहूर्त के बाद होने वाला वो हो गया ऊर्ध्व मुहूर्तिक, ऊर्ध्व मुहूर्ताद भव करेंगे तो एक से एक समास ही हो गया निपातनात समास, ऊर्ध्व मुहूर्ताद भव तो निपातना समास हुआ, और मुहूर्त के मुँह के उकार की वृद्धि उत्तर पद वृद्धिश्च, उत्तर पर बुद्धिश्च, च कौन सी क्या है, हैं नहीं आदिवृद्धि कहाँ है, ऊर्ध्व समास निपातनात समास उत्तर बुद्धिश्च, निपातनात उत्तर पद वृद्धि और समास दोनों निपातन से, ऊर्ध्व मुहूर्तिक में ऊ की वृद्धि नहीं हुई और नहीं मुँह के उकार ऊर्ध्व मुहूर्तिक, तो ये मुहूर्ताद भव ठक करके ऊर्ध्व मुहूर्ताद भव, तो इसे कर दिया ऊर्ध्व मुहूर्त शब्द से भवार्थ में काला ठय कर दिया। काला ठय करके आद्य से वृद्धि होनी चाहिए, ऊर्ध्व मुहूर्तिक होना चाहिए, ऊर्ध्व मुह ऐसा होना चाहिए, किंतु निपातन करके आद्य से की वृद्धि नहीं करके उत्तर पद की वृद्धि हुई, तो निपातन से है एक मुहूर्त के आगे हाँ होने वाला। ऊर्ध्व मुहूर्ति के भविष्यति लोडर्थ लक्षण है वर्तमाना धातुर लिंग लटो वास्तव। ऊर्ध्व मुहूर्ति के भविष्यति एक हाँ तो वो सम हाँ तद्धितार्थ विषय में तो समास प्राप्त है, किंतु वो तत्र भव अर्थ में समास करेंगे मुहूर्ताद भव, और उसके बाद दूसरा है निपा आद्य से बुद्धि, ये दोनों। और समास करने के लिए भी ऊर्ध्व मुहूर्ताद हाँ मुहूर्ताद ऊर्ध्व, तो मुहूर्ताद ऊर्ध्व करने से क्या हुआ तत्र भव नहीं तत्र भव एक अर्थ नहीं ना, मुहूर्ताद ऊर्ध्व भव वहाँ क्या है दोनों में समान अधिकरण होता है। पूर्वश्याम शालायाम भव हाँ पूर्वश्याम शालायाम भव, यहाँ क्या है मुहूर्ताद ऊर्ध्वम ऐसे नहीं है समान अधिकरण नहीं। तथ्य दिक्संख्या भी नहीं वो दिग्वाचक नहीं है, यहाँ तक कालवाचक है दिक संख्या संज्ञा दिक संख्या की अनुवृत्ति है, यहाँ दिक भी नहीं है क्योंकि काल के पश्चात है मुहूर्ताद ऊर्ध्व काल, इसे दिक संख्या नहीं है समास और उत्तर प्रतिवृद्धि। ऊर्ध्व मुहूर्ति के भविष्यति एक मुहूर्त के बाद होने वाले में लोड अर्थ लक्षण है, लोड अर्थ का लक्षण हो लोड है प्रेसव किसको होते तुम गौचरा हो, उसका जो लक्षण है ज्ञापक उसमें वर्तमान धातुर लिंग लटो वास्तव है, लिंग और लट दोनों। मुहूर्ताद उपरि उपाध्यायश्चेद आगच्छेत, मुहूर्ताद उपरि एक मुहूर्त के बाद उपाध्यायश्चेद आगच्छेत अथ त्वं संतो अधीश्व, वहाँ चेत का थे यद्य अर्थ नहीं, मुहूर्त के बाद उपाध्याय आएंगे तुम छंद पढ़ो, उपाध्यायश्चेद आगच्छेत आगच्छति आगमिष्यति आगंता वा, यहाँ लिंग लट दो हो गया और यथा प्राप्त है विधिलिंग अर्थ है आगच्छेत आएंगे तुम पढ़ो संभावना आगच्छति आगमिष्यति आगंता वा अथ तुम छंदो अधिश्व छंद पढ़ो। मुहूर्ताद उद्धोकालिनी लोड अर्थ लक्षण लट समुच्यते पक्षे लू लुट लेटो यथा प्राप्त, तो लूट लिट दो हो गया लौट और लंग चार ही है और विधिनी आगच्छेत एक बार कर दिया लिंग लिंग तो है ही सूत्र में लिंग है, लिंग लट दो हो गया और चार हो गया, लिंग लट दो ही है और बाकी दो है लूट और लिट, लूट लिट दो रहे आगम स्थिति आगंता लूट लिट हो गया और लिंग च लट और लिंग चार हो गया आगच्छत आगच्छते आगमिष्यति आगंता वा, ये तो चार प्रकार है। अथ तम चंदु अधिश्व यहाँ लोटे वर्तमान सामीप्य वर्तमान वद वा, यहाँ सामीप्य शब्द समीपमेव सामीप्यम स्वार्थ में स्वयं हो गया चतुर्वर्णादि स्वार्थ स्वयंवाच्य तो सामीप्य हो गया समीप, वर्तमान समीपे वर्तमान वत तो स्वा वर्तमान लट है इत्यारभ्य उणादे बहुरमिति यावत, यहाँ देखो तीन तीन एक सौ इकतीस वहाँ से लेकर के पाद समाप्ति तक तीन तीन इकतीस आगे उणादि प्रारंभ होगा उणादे बहुलम चार एक एक हाँ चार चतुर्थ अध्याय का चार प्रत्यय तो तीन एक एक प्रत्यय है तीन तीन तीन तीन एक से तीन चार एक उनादे बोल होगा तीन चार एक प्रथम है तो वहाँ से है उसके पहले एक पाद समाप्ति तक तृतीय अध्याय तृतीय पाद समाप्ति तक यावत येन उपाधिना प्रत्यागता ते तथैव वर्तमान समीपे भूते भविष्यति च वासी हो, वर्तमान के लिए प्रत्यभिहित है और वर्तमान समीप्य समीप भूत हो तो वर्तमान समीप भविष्यत हो, अतीत हो भविष्यत हो दोनों हो किंतु वर्तमान के समीप हो तो विकल्प से हो जाएगा वर्तमानवत विकल्प खन से भूत भविष्यत भी होगा वर्तमान भी होगा तीनों। कदा आगतोसि अयम आगच्छामि, कदा आगतोसि प्रश्न हुआ, अयम आगच्छामि लट हो गया, अयम आगम आगमम आगमम लुंग हो गया, कदा गमिष्यसि एस गच्छामि गमिष्यामि वा, तो लट लिट दोनों का प्रयोग कर दिया तो वर्तमान समीप्य में वर्तमान वत एक पक्ष में वर्तमान एक पक्ष में अतीत अथवा भविष्यत, आगतोष में अतीत है आगमम क्योंकि ऐसा आगमम कहन से अनद्यतन नहीं है, अनद्यतन से लंग नहीं लुंग हुआ, भविष्यत भी एक वर्तमान समीप अभी जाऊँगा तो अनद्यतन नहीं होने से लुट नहीं हुआ, लंग नहीं हुआ लुट नहीं हुआ, अनद्यतन लंग अनद्यतन लुट, भविष्यत में अनद्यतन लंग अनद्यतन लुट, ये दोनों में भविष्यत कोई है, भविष्यत में लुट है और अतीत में लंग, वर्तमान समीप्य में और लंग लुट दोनों होगा, अनद्यतन तो होता है अद्यतन अभी अभी, इसे दोनों नहीं हुआ केवल लुंग अथवा लेट, ऐसा गच्छामि गमिष्यामि बा तीन तीन है। अच्छा वर्तमान लौट है 3 2 123, ये कहाँ से वर्तमान समय विषय नहीं, 3 2 123 है, यहाँ से शुरू करके 3 3 1 तृतीय अध्याय द्वितीय पात्र समाप्ति लेखा पहले है 3 2 123 वर्तमान लौट का, वहाँ से लेकर तृतीय अध्याय द्वितीय पात्र समाप्ति तक 3 3 123 से वर्तमान लौट से लेकर के द्वितीय पाद समाप्ति तक, द्वितीय पाद समाप्ति कहाँ है संख्या है 59 आयत कुछ होगा, तो उनादे भर तृतीय पाद का प्रारंभ में है 3 3 1 कौन सा द्वितीय पाद में 188 3 2 188 तक आगे उनादे बोलम प्रारंभ तृतीय पाद का तृतीय अध्याय तृतीय पाद का प्रथम सूत्र है, वहाँ से लेकर पूर्वामी पूर्व कृदंत आगे उत्तर कृदंत मालूम है, वहाँ से शुरुआत पूर्व कृदंत आगे उत्तर कृदंत है। आशंसायाम भूतवच्च